Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. El, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 września, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. O ukraińskim zbożu i możliwości jego eksportu przez porty na Morzu Czarnym porozmawia w Nowym Jorku polski prezydent. Sąd dzieli sprawę tzw. grupy Nowaka. To oznacza, że procesów będzie więcej niż jeden. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oficjalnie rozpoczęty. Kwestia ukraińskiego zboża będzie jednym z tematów rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z sekretarzem generalnym ONZ oraz prezydentem Turcji. Chodzi o zbadanie możliwości przywrócenia eksportu zboża przez porty na Morzu Czarnym. Prezydent Andrzej Duda jest w Nowym Jorku w związku z rozpoczynającym się jutro zgromadzeniem ogólnym ONZ. O szczegółach z Nowego Jorku Wojciech Cegielski. Zarówno podczas spotkania z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, jak i z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem, polski prezydent ma mówić przede wszystkim o sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Prezydencki minister Marcin Przydacz zapowiada, że jednym z tematów będzie także kwestia wznowienia eksportu ukraińskiego zboża przez porty na Morzu Czarnym, w tym przez Odessę. Polska uważa, że tutaj przede wszystkim trzeba naciskać dyplomatycznie na Rosję, aby odblokowała możliwości transportu zboża przez Morze Czarne. Tym samym zmniejszy się nacisk gospodarczy na granice wschodniej Unii Europejskiej, na granice Polski, Słowacji, Węgier czy Rumunii. To właśnie szef ONZ i turecki prezydent w ubiegłym roku wynegocjowali porozumienie zbożowe z Ukrainą. W tym roku jednak Rosja to porozumienie zerwała. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wieczorem naszego czasu do Nowego Jorku przybył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a wraz z małżonką Ołeną. W mediach społecznościowych poinformował, że weźmie udział w obradach Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w szczycie zrównoważonego rozwoju i posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ukraiński prezydent ma również w planach serię spotkań, m.in. z prezydentem Joe Bidenem, a także z przedstawicielami Kongresu i amerykańskiego przemysłu. A dziś Ukraina skierowała do Światowej Organizacji Handlu skargę na Polskę, Węgry i Słowację. Te trzy kraje przedłużyły zakaz importu ukraińskiego zboża, mimo że nie zrobiła tego Unia Europejska. Skarga nie spowoduje, że się wycofamy ze swojej decyzji, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że spór wokół zboża nie zmienia postawy Polski wobec napaści Rosji na Ukrainę. Kwestia bezpieczeństwa Ukrainy i w tym sensie wspomagania Ukrainy w walce z Rosją, która bezprawnie zaatakowała ten kraj, jest też kwestią naszego bezpieczeństwa. Natomiast to nie oznacza, że we wszystkich sprawach będziemy się zgadzać i w tej sprawie z Ukrainą się nie zgadzamy i nie ustępujemy w tej sprawie. W ocenie polskich władz napływ ukraińskiego zboża całkowicie zdestabilizowałby polski rynek rolny. Sąd w Warszawie postanowił o podziale sprawy korupcyjnej tzw. grupy Nowaka, co oznacza, że procesów będzie więcej niż jeden. Wątkiem głównym są zarzuty związane z działalnością grupy w latach 2016-19 w Warszawie, Gdańsku i na terenie Ukrainy. Na czele grupy, zdaniem prokuratury, miał stać były minister transportu Sławomir Nowak. Sędzia Iwona Szymańska powiedziała, że podstawowym celem procesu karnego jest zagwarantowanie oskarżonym rozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie. W ocenie sądu poprzez wyłączenie wyżej wymienionych spraw do odrębnych postępowań w żaden sposób nie ucierpi zasada prawdy materialnej czy też sprawność prowadzenia sprawy w wątku ukraińskim. Nie jest to również nieracjonalne z punktu widzenia ekonomiki procesowej, bowiem dowody są rozłączne i nie będzie potrzeby powtarzania ich w odrębnych postępowaniach. Sławomir Nowak w grudniu 2021 roku został oskarżony o popełnienie 17 przestępstw o charakterze kryminalnym. Chodzi m.in. o przyjęcie milionowych łapówek w zamian za ułatwianie zdobycia kontraktów na budowę dróg w Ukrainie. Premierowy pokaz filmu Doppelgänger Sobowtór otworzył 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Obraz Jana Holoubka znalazł się w konkursie głównym festiwalu i wraz z 15 innymi produkcjami rywalizuje o Złote Lwy. Z Gdyni Witold Banach. Uczestników uroczystości w Teatrze Muzycznym powitał dyrektor festiwalu Leszek Kopeć. Witam na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Wszystkie przygotowania przebiegły bardzo dobrze. Zorganizowaliśmy ten festiwal najlepiej, jak umiemy. A dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska mówiła, że Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni To wyjątkowe wydarzenie dla polskiego kina. Ten festiwal to jest absolutnie święto polskiego kina, święto całej polskiej branży filmowej. Oficjalnie festiwal rozpoczął prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Życzę niezwykłych wrażeń, niezwykłych emocji. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych ogłaszam za otwarty. Filmy o nagrody festiwalu będą walczyć w trzech konkursach. W konkursie głównym o Złote Lwy powalczy 16 pełnometrażowych filmów fabularnych. Zwycięzców poznamy w sobotę. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio. Polskie Radio jest jednym z patronów medialnych festiwalu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już Dariusz Urbanowicz i sport. Podsumowanie sportowego poniedziałku. Zaczniemy od tenisa. Magda Linet i Magdalena Fręch przeszły przez pierwszą rundę turniejów, w których grają. Linet w Kantonie została rozstawiona z numerem 1 i na dzień dobry pokonała Brytyjkę Jodie Barrett 6-7, 6-0 i 6-2. Natomiast Fręch gra w Guadalajarze i wygrała w pierwszym meczu z Kolumbijką Camilą Osorio 6-1, 6-2. Bo jest jednak zdecydowana wysokość, a ta piłka się zupełnie inaczej zachowuje. Myślę, że bardzo solidny mecz z mojej strony, bardzo mało błędów i zmuszałam Kamilę do biegania i do tego, żeby to ona podejmowała większe ryzyko, a na tych wysokościach jest bardzo łatwo się pomylić, także bardzo się cieszę z awansu do drugiego. Jutro do Azji leci Iga Świątek, która po kilku dniach regeneracji wraca do gry. Światowa dwójka ma zagrać turnieje w Tokio i Pekinie. A teraz już piłka nożna i mecz zamykający ósmą kolejkę. Stal Mielec ograła Zagłębie Lubin 4-2, ale niestety do układu w meczu przyczynili się znów sędziowie. Od 28 minuty miedziowi musieli radzić sobie w osłabieniu, gdyż drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Michał Nalepa. Trener Zagłębia Waldemar Fornalik po spotkaniu miał pretensje do arbitra Marcina Kochanka. Myślę, że gdybyśmy grali w pełnym składzie, to byłoby bardzo fajne widowisko, bo obydwie drużyny, było widać, były w dobrej dyspozycji i dobrze nastawione. Natomiast sędzia zabił mecz. Myśmy tę sytuację już oglądali. Więc jeżeli to jest żółta kartka, nie widzimy kontaktu w ogóle, to trochę więcej takiej odpowiedzialności, no bo tu się ważą losy drużyn, meczu i tak dalej, więc uważam, że to był wielki błąd. Sędzia dostosował się w tej kolejce do innych meczów. I nie można trenerowi Fornalikowi odebrać racji. Z kolei szkoleniowiec Stali, Kamil Kiereś, no, musiał się tylko cieszyć z kompletu punktów zdobytych przed własną publicznością. Zdobyliśmy bardzo ważne 3 punkty. Też kończyliśmy tutaj kolejkę, wiemy jak wygląda układ tabeli. Wiedzieliśmy o tym, że jeżeli wygramy, no to zameldujemy się tam powiedzmy w pierwszej szóstce i to na pewno nas cieszy i na pewno to doceniamy. Zdawaliśmy sobie sprawę też, że graliśmy przeciwko Zagłębiu Lubin, które no jest trudnym rywalem też z jakiejś tam perspektywy mojego pobytu tutaj w Mielcu. Wydaje mi się, że za mojej kadencji, jak któryś mecz był najgorszy, to właśnie chyba ten wyjazdowy na Zagłębiu. Także tutaj mieliśmy mały rewanż. Liderem PKO BP Ekstraklasy Śląsk-Wrocław. Oskar Miliwek zajął 3. miejsce w pistolecie szybkostrzelnym na 25 metrów podczas zawodów Strzeleckiego Pucharu Świata w Rio de Janeiro. I na koniec serwisu sportowego smutna informacja dla środowiska hokejowego. Po ciężkiej chorobie zmarł Krzysztof Bujar, były hokeista na przodu Janów, medalista Mistrzostw Polski, reprezentant kraju i olimpijczyk z Albertville. Miał 62 lata. Wtorek pochmurny i deszczowy prawie w całej Polsce. Zagrzmi we wschodniej połowie kraju. Zrobi się chłodniej, od 19 stopni nad morzem do 25 na Podlasiu. W centrum na termometrach 23 kreski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Zanim przejdę do wszystkich ploteczek na temat tego, co mi się ostatnio przydarzało i przydarzać będzie, chciałbym jeszcze zacząć od tego tematu, którym kończyłem nasze poprzednie spotkanie. Chodzi o te wspaniałe, można powiedzieć, nagrania Sary Bon, która przez całe lata nie gościła w naszym programie z towarzyszeniem Oscara Petersona i jego ekipy, o której mogę tylko się domyślać, bo nie mam oryginalnej płyty, mam tylko kopię, bez wszystkich danych, ale niewątpliwie na gitarze gra Joe Pass, na basie Nils Henning Ørsted Pedersen, ale perkusista to już nie powiem, było ich tam wielu, często się zmieniali. Ale mniejsza z tym, Sara Vaughan, Oscar Peterson i Teach Me Tonight. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky, one thing is very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Teach, teach, teach me tonight. Była Sara Vaughan i zespół Oscara Petersona. No a teraz przechodzimy już do wszystkich zaległych ploteczek. Opisywałem Państwu m.in. ten Molo Jazz Festival w Sopocie, który jak zwykle miał miejsce w sierpniu, ale równocześnie wtedy odbywały się wspaniałe spektakle w Teatrze Atelier z programem przygotowanym przez Kubusia Stankiewicza. No, a to znaczy, w ogóle był to bardzo nietypowy spektakl, taka forma, której do tej pory, nie wiem, jakoś chyba jeszcze nie zdarzyło mi się oglądać, a mianowicie przede wszystkim gigantyczny tekst Michała Zabłockiego zatytułowany Bona Sforza d'Aragona. Pytanie, co Bona Sforza ma wspólnego z jazzem? Otóż ten tekst tylko w paru przypadkach nielicznych był recytowany przez Artura Rzymijewskiego Cała reszta była śpiewana, śpiewana do kompozycji, które przygotował Kubuś Stankiewicz. Nie były to wcale takie łatwe do opanowania kompozycje, więc wspaniale z tego wywiązała się Ewa Żmijewska, juniorka. A Kubusiowi towarzyszyli jeszcze wówczas Wojtek Pulcyn na basie, Sebastian Frankiewicz za perkusją. Oczywiście nie ma mowy o jakichkolwiek nagraniach tego programu, nikt się do tej pory o to nie pokusił, ale mam nadzieję, że do nagrania dojdzie, podobnie jak dojdzie chyba do jakichś wędrówek po Polsce. Na razie Kubuś nie ma czasu o tym myśleć, bo za tydzień czeka go kolejna, piąta już chyba odsłona festiwalu jazzowego w Mławie, dedykowanego Wiktorowi o nazwisku początkowo brzmiącym Jung. A dopiero potem, kiedy wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, to nazwisko zmieniło się na Victor Young, autor wspaniałych standardów kompozycji, no Stella by Starlight, Sweet Sue, Beautiful Love. Ale dowcip cały polegał na tym, że Young wychowywał się właśnie w Mławie. Dopiero potem spędził jakiś czas w Filharmonii Narodowej i wreszcie wyjechał do tych Stanów. A Kubuś zaczął grzebać po prostu po wszystkich jego szczegółach życiorysu. Bardzo wiele ciekawych rzeczy udało mu się odnaleźć, ale pierwszym efektem tego wszystkiego była oczywiście płyta. Płyta nazwana po prostu Victor Young i w tej płycie udział wzięli Kubuś Stankiewicz fortepian, Darek Oleszkiewicz bas, Peter Erskine perkusja. I w tym wykonaniu proponuję Państwu kompozycję, oczywiście Younga, zatytułowaną Love Letters. Love Letters, Kuba Stankiewicz, fortepian, Darek Oleszkiewicz, bas i Peter Erskine, perkusja. Jak wspomniałem, Kubuś w tej chwili zajmuje się przygotowaniami 5. edycji festiwalu w Mławie. To, drodzy Państwo, już ten tydzień, a atrakcją będzie niewątpliwie występ śląskiego big bandu Grzesia Nagórskiego, który ponoć już parę miesięcy temu miał ulec rozwiązaniu, a jednak jakoś o własnych siłach się trzyma. Tego na pewno warto posłuchać. Zresztą nie tylko w Mławie ten big band się pokaże, ale również w warszawskim radiu dzień wcześniej, a bodajże 1 października w katowickim Nosprze. No ale skończmy z tym tematem, przejdźmy do następnego. Ja już Państwu coś tam mruczałem na temat Podlasie Jazz Festiwalu, jaki odbył się również, no już parę tygodni temu, dzięki wspaniałej organizacji Jarka Michaluka, który cały czas jakoś tamten teren trzyma na zasadzie pogotowia jazzowego. A festiwal dla mnie był dosyć niesamowity, ponieważ skorzystałem z okazji, że występowało tam trio Włodzia Nachornego i postanowiłem również wystąpić z Nachornym w duecie. No a chyba nie jest to dla nikogo tajemnicą, że zagranie z Włodziem Nachornym zawsze daje pełną satysfakcję. Następnego dnia zresztą jeszcze ciekawy program. Adam Makowicz, Grażyna Augustik. No nie kiepsko, tylko że znów nie mam żadnych nagrań z tego wydarzenia, a chcąc uhonorować Podlasie Jazz Festival, pozwolę sobie sięgnąć do pierwszej edycji, a tych wszystkich edycji było już 22. Ale zanim to zrobię, jeszcze jeden mały wtręt. Otóż swego czasu, w latach 80., zdarzyło mi się zorganizować zespół, w którym było dwóch weteranów, to znaczy ja i Kazio Jonkisz, który na bębnach zawsze dawał pełną satysfakcję, oraz dwóch absolutnych debiutantów. Ci debiutanci to właśnie Kuba Stankiewicz przy fortepianie i Darek Oleszkiewicz na basie. Zapowiadało się, że ten zespół rozwinie się świetnie, wspaniale, ale niestety jego żywot był bardzo krótki, trwał może nawet nie pół roku, po czym wszystko się gdzieś rozsypało. Kubuś błądził potem długie lata po zagranicznych wertepach, ale udało nam się wreszcie koniec końców spotkać po raz drugi. Oczywiście całego kwartetu już mi się nie zdarzyło odtworzyć, ale powstał taki skład. Ja na tenorze, Robert Majewski, trąbka, Kubuś Stankiewicz, fortepian, Adam Cegielski, kontrabas, Marcin Jar, perkusja. I wszyscy razem wystąpiliśmy właśnie na pierwszym Podlasie Jazz Festiwalu. I jedno z tych nagranek chciałbym Państwu teraz przypomnieć. No przy okazji będzie ciekawe spojrzeć, jak to lat temu tyle grali nasi wspaniali dzisiaj jazzmeni. Ale tak się złożyło, że człowiek, który nagrywał ten program, akurat nie zdążył się wyrobić z gałkami, więc wszystko zaczyna się dopiero gdzieś od środka tematu, za co serdecznie Państwa przepraszam. Ten koncert miał miejsce na pierwszym festiwalu w Białej Podlaskiej, no a w tym roku mieliśmy już przecież edycję 22, więc trochę czasu minęło. Ten zespół nazywał się Reunion Band, jako że tam spotykaliśmy się po raz drugi ja i Kuba Stankiewicz grający na fortepianie, a reszta to Robert Majewski trąbka, Adam Cegielski bas i Marcin Jar perkusja. Co jeszcze zdarzyło mi się ponadto? No niestety zdarzyła mi się paromiesięczna przerwa w muzykowaniu, spowodowana względami medycznymi, ale to wszystko dobrze się skończyło. Znów zaczynamy zbierać manatki i zabierać się w trasy, tylko muszę powiedzieć, że no początkowo byłem piekielnie stremowany, bo nie wiedziałem, jak po tych miesiącach będzie wyglądała sprawa kondycji i w ogóle no jakiejś muzycznej, ogólnie muzycznej kondycji, nie tylko fizycznej. No i przypadła nam premiera takiego pierwszego pełnometrażowego koncertu w Dzierżoniowie. I muszę powiedzieć, że wyszedłem z tego chyba obronną ręką, no biorąc pod uwagę tak gorące przyjęcie, jakie nam tam zorganizowano, to przynajmniej nie dałem plamy, ale nawet jeżeli dałem, to i tak wspaniale popisała się moja trójka, czyli Wojtek Niedziela fortepian, Andrzej Święs kontrabas, Marcin Jar perkusja. A co czeka nas dalej? Dalej czeka nas między innymi już pod koniec tego tygodnia wyjazd do Kielc, gdzie między innymi nie tylko my wystąpimy, ale na przykład również Dorota Miśkiewicz w otoczeniu całej brazylijskiej ekipy, więc tego, kochani, na pewno będzie piekielnie warto posłuchać. Ale teraz dajmy już spokój wszystkim wspominkom, przechodźmy do zupełnie innych tematów. Proponowałem Państwu ostatnio w naszym programie kilkukrotnie nagrania zespołu zwanego San Francisco Jazz Collective. Wspaniały zespół, który zresztą objechał cały świat, wszędzie miał znakomite przyjęcia, znakomite recenzje, ale rzecz zdumiewająca, w zasadzie takich szeroko znanych gwiazd w tym zespole nie było. Większość to byli ludzie dysponujący wszystkim, czym muzyk powinien dysponować. Poza tym, że w innych zespołach jakoś nie zdarzyło mi się ich wcześniej słyszeć. Na przykład chociażby założyciel tej całej grupy, altista Miguel Zenon. Otóż ostatnio udało mi się trafić jednak na jego płytę sygnowaną własnym nazwiskiem i jest to, trzeba przyznać, wspaniały kwartecik. wyposażony zresztą dodatkowo w grupę instrumentów dętych drewnianych, czyli flety, klarnety, oboje, fagoty. Bardzo pięknie to brzmi, ale przede wszystkim ten główny skład, czyli Miguel Zenon grający na alcie, Luis Perdomo przy fortepianie, Hans Glawisznik kontrabas i wreszcie Henry Cole perkusja. A cały album nazwany jest Piosenki z Puerto Rico. No więc wreszcie możemy się zacząć domyślać, skąd nam się wziął ten Miguel Zenon. Natomiast skąd się wzięła reszta zespołu, to już naprawdę trudne zadanie, żeby na to wpaść. Thank you. był Miguel Zenon grający na alcie i w pierwszej kolejności jego podstawowy kwartet, czyli Luis Perdomo przy fortepianie, Hans Glawisznik kontrabas, Henry Cole perkusja, a do tego jeszcze spora grupa instrumentów dętych towarzyszących. I teraz, proszę Państwa, dla odmiany miałbym coś dla Was z naszego podwóreczka, a mianowicie jest to płyta Krzysztofa Pumy Piaseckiego, gitarzysty, który już sporo płyt ma w swoim dorobku i większość z nich zresztą do tej pory Państwu prezentowałem, ale tej jednak jeszcze nie. A ona ma bardzo rozmaity charakter, bo mamy tutaj smyczki, gdzie trzeba, i sporo wokalnych partii, ale są też i takie, powiedziałbym, bardziej rasowo-jazzowe utworki, jak na przykład ten, po który sięgamy, a który zwie się Jack Snack. Tylko popatrzmy, kto tu między innymi towarzyszy Piaseckiemu. Przede wszystkim Adam Wendt ze swoim zelektryfikowanym saksofonem, co daje niesamowite efekty. Dalej Zdzisław Kalinowski, fortepian, Olek Gąsior, perkusja i wreszcie Filip Hornik, kontrabas. A zatem posłuchajmy Jack Smack. To był Krzysztof Puma-Piasecki we współpracy z Adamem Wentem i w zasadzie to już kończy niejako nasz dzisiejszy program. Zostało nam trochę czasu, więc proponuję jeszcze coś na dobrą dobranoc, a mianowicie to samo, od czego zaczynaliśmy nasz dzisiejszy program. Sara Vaughan i Oscar Peterson, a ja już żegnam się z Państwem. Były to Trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Darling, it's great.